chamada. Cuando vexas a luz, seguirás estando en calma. Cada día que pasa, cada nuevo suspiro, cada libro queimado, é outro novo signo. É hora da vinganza. Despois de todo, o mar seguirá estando en calma. Cada conto prohibido, cada nuevo castigo, cada sueño enterrado, é outro novo signo.